مفرد زلمو د زواکونه د پردو عجیب مدام کې نلیدلی دي مفرد زلمو د زواکونه د پردو عجیب مدام کې نلیدلی دي ستا سوګر مکملو فدای په می حملو د زوات ګرګو کفر وحشان رسولی دي مفرد زلمو د زواکونه د پردو عجیب مدام کې نلیدلی دي مفرد زلمو د زواکونه د پردو عجیب مدام کې نلیدلی دي لاندې چې متل تر دې اورو د تندرونو وي وار پر با خطل سلی بغر به زواکونه وي هلی شابس از مرو خلاص منشیل پنجو دوی تر او سفر سرو دسی پشون کلا پڑلی دی مپرد زلمو دا زوار کن دا پردو عجیب مدام کی نکری دلی دی مپرد زلمو دا زوار کن دا پردو عجیب مدام کی نکری دلی دی ستا سگر مکاملو فدائی بمی حملو د زوات ګړنګو کفر وحشان رسولی دی کلا ټنګ دیش سلی بیان متقی کنو تا داس ڈالی زو تندر زو گزارو نو تا خود بولی وی سوچو لار بگوری دوتو زکا کار دبر دو منتر پوزی راوست لیدی مفرد زلمو دا زواکونا دا پردو عجیب مدام کی نلید لیدی مفرد زلمو دا زواکونا دا پردو عجیب مدام کی نلید لیدی ستا سگر مکاملو فدائی بمی حملو دا زوات گرنگو کفر وحشان رسولی دی سوچ دا سلیم دا سی بد حشر من سالی کیوی رو بیر پر تنب متلخ پور کفری نلی کیوی دا بوی ترہ غو چی خیمات سی پر سرو جام دا کی بر شسر موڑی بمستی غر غلی دی دا بوی ترہ غو چی خیمات سی پر سرو جام دا کی بر شسر موڑی بمستی غر غلی دی مفرد زلمو دا زواکونا دا پردو عجیب مدام کی نلوی دلی دی مفرد زلمو دا زواکونا دا پردو عجیب مدام کی نلوی دلی دی ستا سگر مکاملو فدائی بمی حملو دا زوات گرنگو کفر وحشان رسولی دی مفرد زلمو دا زواکونا دا پردو عجیب مدام کی نلوی دلی دی مفرد زلمو دا زواکونا دا پردو عجیب مدام کی نلوی دلی دی اوس بدر تا خود دا سولی امن وران دی زنکلی بدیشو انجام زکنن سوان زاری عزر نکلی لبی حال تبکتو دیرشی گوتی پغاخو چی پسرو دو دبو ادل اونم چاکسن لولی دی مفرد زلمو دا زواکونا دا پردو عجیب مدام کی نلید لیدی مفرد زلمو دا زواکونا دا پردو عجیب مدام کی نلید لیدی ستا سگر مکاملو فدائی بمی حملو دا زوات گرنگو کفر وحشان رسولی دی ورکڑ دا عبرت نسی سبق دیش غاز گروتا طول عمر چی پندوی بیادا غرب دی بلوا گروتا دا عصری تخنیک نشو دارنو سترگو خوبو او دیخ مصبیرو مخو عبدالعدی هم غل ولیدی مفرد زلمو دا زواکونا دا پردو عجیب مدام کی نلید لیدی مفرد زلمو دا زواکونا دا پردو عجیب مدام کی نلید لیدی ستا سگر مکاملو فدائی بمی حملو دا زواکونا